Minęła czwarta. Regeneracja. Halina Leszczyńska, Ola Budka. Dzień dobry w poniedziałek. Reggae Christmas, piosenka z najnowszej epki Bryana Adamsa, ale znana już w latach 80. I obiecuję, że to jedyna piosenka świąteczna dziś. Rozkręcimy się i za tydzień, i za dwa, a za trzy tygodnie mamy program tuż przed Wigilią, więc wtedy Christmas Reggae, a raczej Reggae Christmas będzie królowało. Dzień dobry jeszcze raz, Ola Budka przed mikrofonem Trójki. Zaczynamy regenerację. Parmi tant d'autres mammifères, en fait une bête féroce qui n'a plus d'adversaire. Juste un roi sans couronne régnant seul sur notre terre. On a poussé les limites de manière volontaire. On va gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires. On fouille notre âme comme les déchets qu'on enterre. Notre avenir on condamne si même dans l'on désespère. Reproduire nos erreurs comme à chaque fois. Bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Épuiser nos ressources mais de quel droit. Pour que tout se monde. Revolution, a new direction, yeah. notre future génération. Au vu des conséquences, il n'y a pas de rédemption. Anticiper la suite face à la pollution. Si proche du précipice, il faut que nous stoppions. Si à travers les champs s'étend ce poison, que les graines d'aujourd'hui se meurent juste en poussant. Pendant que l'on s'agite en scrutant l'horizon, avant que tout s'effrite, prenons le bon tournant. De quoi parlons-nous et de quel avenir? Je sens tourner le vent. Et dans les nuages on peut lire nos excès et comportements. Oh, sommes-nous d'hommes de fous sans pouvoir réagir? Proche de l'internement, entre deux bords nous réunir, d'Asie, d'Afrique et d'Occident. I need a revolution. Dziewięć minut po godzinie czwartej. Poniedziałek bez Dub Inc. poniedziałkiem straconym. Tydzień temu zakończyliśmy odsłuch najnowszego albumu grupy i tu mówię stop, bo ta informacja jeszcze mi się przyda za chwilę, a w jaki sposób ją wykorzystam, to trochę później w programie. Więc zaczynamy odsłuch kolejnego i tym razem padło na album Paradise z roku 2013. Tak więc od dziś przez kolejne poniedziałki, przez kolejne tygodnie będziemy słuchać piosenek z płyty Paradise grupy Dub Inc. Co dziś w programie? Dużo reggae jak zwykle, ale nie tylko. Będziemy rozdawać paczki niespodzianki, to już tak prezentowo i grudniowo. Będę również polecać płytę pod choinkę. To taki nowy cykl grudniowy, ale o tym wszystkim za chwilę. Ale najważniejsze, rr@polskieradio.pl. RR jak reggae ranek. Dostałam informację, że pojawiają się błędy w tym mailu, że może nie zrozumieli Państwo, jak dokładnie ten adres wpisać. RR jak reggae ranek, @polskieradio.pl, SMS 71335. Dalej Dub Incorporation. They say you better run, no you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. every day. Today I am crying, but tomorrow is another day. Mais je repose la question, qui a posé ces frontières, qui prend les décisions, qui légitime qu'un peuple soit accepté ou non, quelle échelle de valeur entre civilisations, car laisser tous les siens pour fuir sa condition, se perdre sur le chemin de ses rêves et ambitions, risquer sa vie chaque fois pour garder sa direction, reste le quotidien d'un homme quittant sa nation. They say you better run, no you know you better run, running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is so narrow. There's no other way. Les gens sont si étranges quand tu es étranger. Et le regard de l'autre est si souvent sans pitié. Sentir que tu déranges, personne ne veut se mélanger. Et à la moindre faute, se laisser submerger. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh. Traverser l'océan, les tempêtes. Oh, oh. Le souffle du vent jamais ne s'arrête. Yeah. Refugees, my people, don't give up. Struggle every day. Can't you see, poor people, rise up, rise up. Find their way to a better day. Keeping strong, they never give up, I say. Struggle every day. No, no, no, no, no, no. No matter what they say, hey. Shelter every day. I am crying. Tomorrow is another day. I hope now my family will settle down. I know now the road will be long. They say you better run, now you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Fighting my own space. Droga do Wrocławia długa, 7 godzin z przesiadką w Warszawie, 14 godzin w podróży, ale było warto. Wspaniała impreza, koncert Dub Inc. najlepszy. Pani Katarzyna z Siedlec razem z Regeneracją pojechała przed tygodniem do Wrocławia. Ja tam też byłam, mówiłam o tym państwu, że żałuję, że nie poprosiłam Hakima i Aurelię do wspólnego zdjęcia. To są wokaliści Dub Inc. No jeszcze nadal żałuję, szkoda. Ale okazało się, bo przyglądałam im się trochę, że to są prawdziwi kumple. Nie tylko na scenie, ale i poza nią. Wszędzie chodzili razem po zakończonym koncercie. Potem obserwowali jeszcze z boku sceny koncert Morciby. Wszędzie razem. To taki naprawdę bardzo fajna sztama także poza sceną. Dub Inc. Przysłuchujemy się albumowi Paradise z roku 2013. Kolejny utwór przed tygodniem zabrzmiał już pod koniec, więc mógł umknąć. Teraz powtórka, tak na dobre wejście w poniedziałek. Fat Freddy's Drop. First thing I do, I turn the radio on and then get ready. I'm getting ready. Muesli and orange juice and I'm ready. I'm getting ready. as far as she may not be. But she keeps moving as long as I can keep my foot down. Special Edition Part 1 to pierwsza część podsumowującego 20-lecie istnienia zespołu Fat Freddy's Drop, wydawnictwa. Jak zwykle zespół nas nie zawodzi i najkrótszy utwór z 6 na tej epce, powiedzmy to, ma 5 minut 19 sekund. To tak, to z tego są znani. Fat Freddy's Drop, 20 lat istnienia i 2 albumy. Druga część ukaże się w 2020 roku i jak czytam, po testach na publiczności, to znaczy zespół wyruszy w trasę. 35 koncertów przed nimi, między innymi w Polsce w marcu. Proszę się spieszyć, bo podobno bilety się kończą. Ja także swojego jeszcze nie mam. Czas się wziąć do roboty. Tak więc ten materiał będzie przetestowany, a potem opublikowany na kolejnym wydawnictwie, na części drugiej wydawnictwa Special Edition Part. Tu pewnie już wtedy. 21,5 minuty po godzinie 4. Rozpoczynamy poniedziałek 2 grudnia i 336 dzień roku. Wschód słońca o 7.23, a zachód o 15.27. Dzień będzie trwał 8 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą dziś Adria, Aurelia, Balbina, Jan, Paulina i Rafał. Wszystkiego dobrego. Pinata, pink, I smell burning bitter from the potato. Woohoo! a dog in the food chain. My mind and my brain falling out in the thirst. A chance to wanna let go, trying to go and put my mind back on track. We're kicking back. We're kicking back. Pajama seat and Sultan is in the Bahamas, stroking my llama. There's a Spaniard in my fridge wearing a trench coat, trying to sell me watches, Buenos Noches. Now get the hell out of my fridge. I don't need your watches, bro. Honey, this week I was feeling so lonely. Empty on Tuesday, I'm doing things only. Missing all the people that make me feel lonely. Pressure coming down like nothing else. When she got me working like a dog in the food chain. My mind and my brain falling out on the thirsty. I just wanna let go, trying to go and put my mind back on track. We're kicking back. We're kicking back. Don't you know we're here? We're kicking back. Zespół Fat Freddy's Drop pochodzi z Nowej Zelandii, a Fat Picnic, którego usłyszeliśmy przed chwilą, jest z Australii, jeśli dobrze pamiętam. Tak, za chwilę jeszcze powtórka, Fat Picnic. A gdzie ta zima w Polsce? Gdzie zapowiadany śnieg? Na Podkarpaciu 1,5 stopnia, na minusie oczywiście. Poniedziałkowe leniwe 10 km do przebiegnięcia, start o 5. To pan biegający Adam z Jarosławia, jak zwykle dzień dobry panu. A pan Grzegorz z Poznania, jego celem jest dziś dojechać do pracy rowerkiem. Powodzenia, wspieram pana w tym. Czy ja mam jakiś utwór o rowerze? Lech Janerka śpiewał o rowerze. Może uda mi się coś znaleźć jeszcze tak szybko. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. rr@polskiradio.pl, SMS 71335. I'm so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. I am so comfy, so comfy right now. But if you try to move me, I'm gonna take you down. I'm not into violence, I'd rather love instead. If you mess with my vibe, I'm gonna make you dead. And when you try to pat me, you mess with my brain. I'm gonna wish you never born, I'm gonna drive you insane. I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. I just want to cultivate some space in this house and spend some time chasing my tail or chasing the mouse. But when you get up, all up into my bubble, I want to bite off all your toes till the bleeding stops. I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. Oh, I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, gonna take you down, no, no. Choice. about to scratch my own neck. But only because it seems you've got no respect. I try to let the love fill up my soul, but you won't even refill my food bowl. I am so comfy, so comfy right now. Try to move me, I'm gonna take you down. Oh, oh, I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. Oh, oh, I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. One more time around his vocals. I am so comfy, so comfy right now. And if you try to move me, I'm gonna take you down. Jeszcze minuta i będziemy mieć w pół do piątej. I ja też czuję się so comfy, zielona herbata i myśliwiecka 357. Są z nami również pani Sylwia, pan Mateusz. Dzień dobry wszystkim. A co w pogodzie? Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Pomorzu Wschodnim oraz Północnym Wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 do 4, nad morzem od 3 do 5 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie ulegało wahaniom. Jutro w nocy temperatura może spaść poniżej zera, lokalnie może być ślisko. Popsujesz klimat, to dobry spacer, pozwól włosom spaść. I choć wiem, że zaraz cię oddam, to przez godzinę cię mam. Nie chcę cię słuchać, nie chcę tu stać. Pojedźmy gdzieś i ściągnij z siebie płaszcz. Ja się zajmę resztą warstw. Widziałem serial, wiem jak. A gdy wypuszczę cię na związek nas nie będzie stać. Złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa. Wiem, że musisz wrócić, przestań o tym mówić, tańcz. Nie chcę o nim słyszeć, niech zginie pośród innych spraw. Czułaś klimat, sam nie wiem, czy w ogóle chciałbym więcej. Jeśli dajesz mi piosenkę, czy jemu rzucisz ją też? I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach. Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tu. nie było. Poskładaliśmy swoje serca, weekendów już nie trzeba. Kiedy dzisiaj o nim mówisz, nie kłamie tylko twoja. Szeroko się uśmiechasz, to dobrze, że już wszystko. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, z rąk, bo przecież muszę uciec stąd, stąd, chociaż obieca jedno, chodź, chodź, że przy nim będziesz więcej. Chociaż ostatecznie na związek nas nie było. Poskładaliśmy swoje serca, weekendów już nie trzeba. Kiedy dzisiaj o nim mówisz, nie kłamie tylko twoja. Szeroko się uśmiechasz, to dobrze, że już wszystko. Tak jak zapowiadałam, przez cały grudzień będę Państwu polecać płyty pod choinkę, albo dla siebie, jako prezent dla siebie. Pierwszą z tych płyt jest reedycja albumu Małomiasteczkowy Dawida Podsiadły i to był utwór numer 17, Jeans w remiksie Grega. I polecam tę płytę nie tylko dlatego, że jest fantastyczna i oczywiście znana z anteny w tej wersji podstawowej, ale warto po nią sięgnąć chociażby dla tych remiksów, ale też warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dawid Podsiadło podkreśla, że płyta została wyprodukowana w warunkach sprzyjających środowisku. Czytamy, że nie będzie pakowana w żadne plastikowe materiały i taki mamy plan na przyszłość. I to jest coś, nad czym ja także się zastanawiam, bo nie tylko płyty, ale ja jako kolekcjonerka kompaktów zastanawiam się wiele razy, dlaczego płyty kompaktowe są opakowane w niezliczoną ilość plastiku. Już nie mówię o pudełkach plastikowych, ale nawet papierowa wersja jest potem opakowana w plastik, dalej naklejki i tak się to wszystko zrywa i tak się wyrzuca. Tu mamy taki, w przypadku Dawida Podsiadły mamy taki papierowy klips, który po prostu zabezpiecza tę płytę i oznacza, że płyta jest nowa i to jest coś, nad czym można się pochylić. Zresztą Massive Attack i Coldplay promują teraz taki sposób, a raczej pomysł na to, żeby zastanowić się nad tym, jak zespoły i jak cała branża muzyczna wpływa negatywnie na środowisko. Może nie namawiam do tego, żeby tak jak Chris Martin z zespołu Coldplay nawet rozważać opcję zawieszenia, wyruszania w tras. On mówi, że myśli nad tym, czy w ogóle wyruszać w trasy koncertowe, bo one bardzo źle wpływają na środowisko. Nie, nie, nie. Lubimy koncerty i bardzo chcemy na nie chodzić. Ale może ten plastik, tak jak śpiewa Basia Wrońska w nowym albumie, w nowej piosence, no właśnie, nie jest fantastik. I co z tymi papierowymi opakowaniami, które muszą być jeszcze opakowane dalej w plastik? Zresztą wczoraj otwierałam nowy winyl i znowu zdzieranie tego plastiku i tych folii. To nie jest fajne. Ale do czego zmierzam? Album Re Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło to jest świetny pomysł na prezent pod choinkę. Kolejny album jeszcze za chwilę, który będę polecać, ale najpierw Regaty. Regaty. Same old song. No, there are cracks in this dirty sidewalk of Broadway. Hustle is the name of the game. Nice guys get washed away like the snow to the rain. Now, there'll be a load of compromising on this road to my horizon. Well, I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone. Jak to się robi? Otóż bierze się riddim, a to taki, powiedzmy to, temat muzyczny składający się z linii basu i perkusji. No i do tego piosenkę, w tym przypadku piosenkę Glenna Campbella, Rhinestone Cowboy, i wychodzi właśnie taka wersja do cyklu Regaty. To wersja z 92 roku. Yeah, yeah, babe. Yeah, yeah, baby. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do. Everybody's watching. They Let me explain it one more time. Some of them, them see me a real rasta man. Yes, I saw me move, yes, I saw me turn. Me and me impress, we are still around the world. Like the nature be free, we are move around the world. Some of them want chat about me. Me free, them can't control, can't capsize me. Nah, some of me live, that's the way it's supposed to be. Free like the river running down to the sea. Yeah, tell them I not one like, say you're more educated or you're more intellectual. And I not one like, say you're better. Rasta man, I deal with love and vibration of that frequency. Yes, I eat me the bun. Yeah, yeah, yeah. They don't know nothing about me and you. They don't know nothing about me. Yeah. No, they don't. No, they don't. Well, answer me if you thought the one you know. They don't know nothing about me and you. No, they don't. No, they don't. A to prawdziwy mistrz redeemów, Keija Sound. Krystian Walczak, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie stąd, z Trójki. Jesteś naszym stałym gościem i kumplem. A to był Keija Sound i Denham Smith, Love is Free. rr@polskieradio.pl, SMS 71335, to jak z tą zimą, jest śnieg czy nie ma? Nie chcę bezczynnie stać, chcę walczyć o pokój na świecie. Ludzie, podajcie sobie ręce i żyjcie w zgodzie. Po co ranić się wzajemnie? Już i tak za dużo zła dookoła nas. Panie, daj mi moc, leczyć skażone serca ludzi, zatrute jadem nienawiści. Niech zapanuje jedność w miłości i pokoju. Niech zapanują, zapanują, niech zapanują ludzkie uczucia. Jesteśmy tymi samymi ludźmi. Otwórzcie mnie, otwórzcie oczy swe i nie bójcie się ujrzeć prawdy, która ukryta jest, która ukryta jest. Prawda to miłość uśpiona w waszych sercach. Szukajcie jej, a ona wyzwoli was, a ona wyzwoli was. Jesteście wolnymi ludźmi, więc macie prawo, by żyć własnymi zasadami. Lecz tylko dobra droga, lecz tylko dobra droga uchroni was od zła. Rockets. A jeśli już jesteśmy przy polskim reggae, no to Ostróda Reggae Festival. Organizatorzy ogłosili tegoroczny, przyszłoroczny termin. Jeszcze mamy ten rok. 20. edycja Ostróda Reggae Festival. 9-12 lipca 2020. Widzimy się oczywiście. Do zobaczenia. A teraz kolejna płyta, którą polecam pod choinkę. Niekoniecznie reggae. Jeszcze nigdy tak jak dziś nie czułem się źle, gdy obudziły mnie ptaki. To całkiem jakbym miał ostatnie życie w złej grze. A dobre miny już nie wychodzą jak dawniej. Nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy i nie będzie znaczyć nic jak tego dnia. Tak mignie stała się oceanem, a dziś, dziś tak trywialnie brzmi. No bo dziś to już mi się tak nie chce żyć jak dawniej. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy słuchać tych, co mówią, że we dwoje. Zawsze wróży 5,5 minuty do godziny 5 u pana Darka w Bolesławcu, 0 za oknem. Prognozy przewidują, że ta temperatura raczej wzrośnie niż pójdzie do dołu. Zobaczymy, jak to będzie. Proszę dać znać. Płyta pod choinkę Happy Sad, rekordowo letnie lato. Przyznam bez bicia, że pierwsze przesłuchanie mnie nie zachwyciło, aż tak jak poprzednia płyta Obce Ciało zespołu Happy Sad, którego i zespołu, i tej płyty jestem wielką fanką. Rekordowe letnie lato po drugim przesłuchaniu już znakomicie się sprawdza. To był utwór Jak dawniej i to nowy singiel z tej płyty, promujący to wydawnictwo. W drugiej godzinie jeszcze powrócą w cyklu Moja droga, tym razem Happy Sad, rekordowe letnie lato, płyta pod choinkę. Fuck up my friend from Italy. Them tell them say them want fi roll a vibe in Mumbai. Jam where we fi there, man fi fly away. Me no more than rich in Jamil say. Man a fi rich, the land of the sun, roll a vibes in Jamaica. Okay, me a fi touch down in a jam down, build a house in Jamaica. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Rich you know us, eh? Me have the touchdown, in a jam down, build a house in Jamaica. Jam on your arms all over me, Jamaica rain all over me, sun rays all over me, you bring the joy in half in me. Shit must not bother me, one drop or so we drink. Jamaica you so sweet, Kingston 6 them calling. Big up the friends them when they in a Jamaica, the fire keep burning. Seaside sheer to the yard. Jamaica below, man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Okay, me have the touchdown, in a jam down, build a house in Jamaica. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Rich you know us, yeah. Me have the touchdown, in a jam down, build a house in Jamaica. Alright, in book a one with ticket to Mobile. Mellow Mood and Richie Campbell off it touch down at your ear. Then we go party at Kingston, me just get beer. And we call up every woman, tell them link up right away. Yeah, tell them we not play a man of links at Delacroix. We go party down at Jungle All and go at Tivoli. Every girl I watch with, them not the rest of you. Them when them see me off it, tell them say I'm Mellow Mood and them run Italy. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Me have the touchdown in a jam down, build a house in Jamaica. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Rich you know us, eh? Me have the touchdown in a jam down, build a house in Jamaica. Jamaica top, Jamaica sweet. Sound a wide over the hills. Zing fence and a kitchen. And with the people, they my lean. Streets them full of pockets. Before the ting-a-ling-a-ling. Who are proud and half way shrink. Kingston 6 and 14. Pineapple are sweet like a candy. You there at Jamaica. Well, if the sunset make you cry, I waltz. Are you there at Jamaica? If a dumpling between your jaws, yeah, you there at Jamaica. Well, if I'm music 24-7, you there at Jamaica. Jamaica, Jamaica. Well, let me tell you this again, yeah. Man of the rich, the land of the sun, well, the vibes in Jamaica. Okay, me have the touchdown in a jam down, build a house in Jamaica. Man of the rich, the land of the sun, well, the vibes in Jamaica. Rich in the lowest, yeah. Me have the touchdown in a jam down, build a house in Jamaica. I said Jamaica. Gamble, hardest thing, life on a gamble.